Golden Green to tytuł tego utworu, w którym usłyszeli państwo gigantów skrzypiec Jean-Luc'a Pontiego, ale przede wszystkim Stefana Grappellego. Utwór można znaleźć na płycie Violin Summit, opublikowanej w roku 1989. Anagram Morgana. A przed nami najważniejsza część spotkania, mojego palindromu, w której przedstawię państwu zarówno wywiad z naszym polskim skrzypkiem, również wirtuozem Adamem Bałdychem, jak i fragmenty płyty, którą nagrał wspólnie z Leszkiem Możdżerem. Ten album został opublikowany zarówno w wytwórni Adama, która nazywa się Imaginary Music, jak również w niemieckim Act Music, labelu, który w pewien sposób koresponduje z ECM-em i pewnie tam niezła walka trwa o to, kto lepszy i kto więcej. Niemniej właśnie w Akcie swoją muzykę publikuje zarówno Adam, jak i Leszek Możdżer. Ten piękny album, który pojawił się pod koniec stycznia, nosi tytuł Pasakalia i no właśnie, i trzeba do niego trochę nastrzyc uszu i skoncentrować się słuchowo, ale to już jest właśnie ten czas, kiedy w miarę cicho, choć jeśli państwo w mieście, to tej ciszy raczej nie można uświadczyć, ale jeśli gdzieś na wsi, no to jest ten luksus, największy luksus XXI wieku, że rzeczywiście jest cisza, o której zresztą Adam Bałdych w trakcie rozmowy opowiadał. Ale zaczniemy od muzyki, od tego, co najważniejsze. To będą dwa pierwsze utwory albumu, wspólnego albumu Leszka Możdżera i Adama Bałdycha. Thank you. tytułowa Pasakalia i Jadzia. Dwa pierwsze utwory z najnowszej płyty Leszka Możdżera i Adama Bałdycha. Państwa i mojego gościa, nagranego gościa zarejestrowanego kilka dni temu w moim prywatnym studiu, ale już na potrzeby oczywiście programu trzeciego. Zacznijmy może od wyjaśnienia tego tytułu. Pasakalia, mówi Adam Bałdych. Kiedy siedzieliśmy z Leszkiem Możdżerem w takim miejscu odsłuchiwania pierwszych miksów albumu Pasakalia, wtedy jeszcze to był zbiór dźwięków zupełnie nienazwany. To był strumień kompozycji bez tytułów, czasem to były jakieś motywy, które poddawaliśmy improwizacji, czasem to były kompozycje, które z czymś nam się kojarzyły, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to nazwać, czy to niebo, czy to gwiazda, czy to może coś bliskiego, co dotyczy naszego codziennego życia. I zaczęliśmy właśnie myśleć, analizować, co w zasadzie stworzyliśmy, czym jest ta muzyka na tym albumie, z czym nam się kojarzy, jaką wiadomość chcielibyśmy przesłać światu i naszym słuchaczom, bo przecież to nie chodzi tylko o dźwięki, ale my tworzymy tę muzykę, aby coś powiedzieć, aby dać czemuś wyraz. I wtedy wertując różne słowa, które przychodziły nam do głowy słuchając muzyki, przypomniałem sobie właśnie słowo pasakalia, które wielokrotnie pojawiało się w nazwach utworów kompozytorów współczesnych, ale też renesansowych. Zastanawiałem się, co to słowo znaczy i odkryłem, że jest to nazwa muzyki dworskiej, muzyki z ulicy hiszpańskiej, czyli muzyki, która towarzyszyła ludziom nie w filharmonii, nie w sali koncertowej, ale tam, gdzie żyli, tam, gdzie przemierzali z miejsca do miejsca. To jest coś cudownego i to mnie bardzo ujęło, ponieważ nasza muzyka to też jest muzyka, która skłania do tej bliskości, zaprasza. Ona jest nagrywana z bliskiego ujęcia, więc słychać nie tylko dźwięki skrzypiec, które są takie tonalne, ale tam jest całe bogactwo szmerów, uderzeń, chropowatości palca, który po kilku godzinach jest, te opuszki są takie twarde, że słyszysz już, jakbyś pocierał kawałkiem drewna o tą strunę. To jest zupełnie inna materia dźwięku i to słowo, ta bliskość tej muzyki i to, że ta muzyka pasakalia dworska była później wykorzystywana jako forma muzyczna przez kompozytorów klasycznych, to nam dużo powiedziało. To jest ten świat, który my tworzymy. A gdzie odsłuchiwaliście? Gdzie wymyślaliście? To było kilka miejsc. Byliśmy u Leszka we Wrocławiu. On ma w kamienicy swoje takie domowe studio, pełne różnych przedmiotów pozbieranych z całego swojego życia, więc atmosfera jest cudowna. Tam robiliśmy pierwsze próby, nagrywaliśmy swobodne improwizacje, z nich powstawały później utwory, tak więc to był taki naprawdę bardzo improwizowany proces, który nas gdzieś popychał dalej. Później tu w Warszawie, w studio S4 Polskiego Radia, tam zaszyliśmy się w lutym, aby nagrać album. No i na końcu jeszcze miksując płytę u Piotra Taraszkiewicza w Warszawie, w zasadzie to już jest Józefów, tam w podziemiach klasztoru, no jest taka, powiem szczerze, duchowa atmosfera i tam mogliśmy tej muzyki słuchać, napełniać się nią, odsłuchiwać różnych wersji i być w tym procesie. I to takie trzy różne miejsca, w których można było jej doświadczać w różny sposób. Wojciech Karolak powiedział kiedyś, pytany o to, czym jest jazz, powiedział, że to jest muzyka grana przez jazzmenów. Proste wyjaśnienie sytuacji. A ja tutaj mam do czynienia z jazzmenami, natomiast kiedy posłuchałem muzyki, to wcale ona mi się z jazzem nie kojarzy. Ja już tak przekornie mówię od kilku lat, że nie czuję się skrzypkiem jazzowym, ale improwizatorem, ponieważ ta natura jest we mnie bardzo obecna. Ja po prostu kocham improwizować, kocham, ale dosłownie parę dni temu wyszedł utwór Króla z moją improwizacją na skrzypcach. Wcześniej Organek, wcześniej nawet Kwiat Jabłoni, Leszek Możdżer, orkiestra symfoniczna. To są wszystko światy, w których czuję, że jest potrzebna ta inwencja twórcza, autentyczna, dziejąca się tu i teraz, której nie da się stworzyć, będąc kompozytorem w domu, który ma swój czas, który ma możliwość, aby tę narrację prowadzić spokojnie. Tutaj to się dzieje tu i teraz, na oczach muzyków, z którymi gram i którzy mnie obserwują, za chwilę coś zagrają w odpowiedzi na to, co im proponuję, na oczach ludzi, którzy nas słuchają. Tutaj nie mam możliwości na to, żeby zrobić to drugi raz. I to poczucie tej niepowtarzalności sprawia, że nasze organizmy po prostu wykręcają się w taki sposób, że nic nie jest w stanie wprowadzić mojego serducha i mojego umysłu w taki stan gotowości, taki stan, który odgrzebuje wszystkie doświadczenia całego mojego życia, ale też wybiega w przyszłość. To jest bycie poza czasem i przestrzenią i to jest coś, co jest mi bliskie, ale konwencja, w której to robię, może być każda. W zeszłym tygodniu na tej kanapie siedzieli chłopcy z Electroacoustic Beat Sessions, EAPS, i rozmawialiśmy również i oni powiedzieli, że ich płyta Zima Stulecia, bo też mają taki projekt, to jest improwizowana muzyka taneczna. I mówię o tym, ponieważ skojarzyło mi się, bowiem ty też powiedziałeś, uciekając od szuflady jazzowej w stronę improwizacji. Ja wtedy zadałem im pytanie, które tobie też zadam. No to jak to jest? Muzyka improwizowana, w której, no właśnie, jazz zawsze kojarzył mi się z raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, z synkopą. Tej synkopy jakby trochę brakuje w ich twórczości. Zostawmy już teraz ich, przejdźmy do ciebie. Jak u ciebie jest z synkopą? Czy ty się posługujesz tym narzędziem? Powiem ci szczerze, że odkąd pamiętam, synkopa była mi i bliska, i daleka. Ja, kiedy odkrywałem zapiski Oskara Kolberga na temat Polesia, z którego pochodzą moi pradziadkowie, później przesiedleni na ziemię zachodnie do Gorzowa Wielkopolskiego, z którego ja pochodzę, odkryłem zapiski i informacje na temat muzyki z tego regionu, które opisywały jakby moją muzykę, a ja tam nigdy nie byłem. Odkrywałem tę przestrzeń w jego słowach, ale tak naprawdę czułem, że on opowiada trochę o tym, co ja tworzę. Tam bardzo popularnym metrum było metrum właśnie trójdzielne i zresztą utwór Pasakalia i mnóstwo utworów z tego albumu to są utwory trójdzielne. Ta trójka ma w sobie coś cudownego. To jest liczba, która się pojawia w religiach, w filozofiach. Jest w tym coś, co ma większą siłę niż ten kwadrat, niż różnego rodzaju inne formy geometryczne. Dla mnie jest w tym coś wyjątkowego i my jakby traktujemy tę synkopę w taki sposób, jak ona jest uwidoczniona w muzyce tutaj z naszego regionu, czyli w muzyce ludowej. A synkopa, którą słychać w muzyce ludowej, jest trochę inna, ale ona sprawia, że ty się odbijasz z tej grawitacji, lecisz i wracasz na nią. Czwórka jest taka bardzo stabilna, a trójka sprawia, że fruwasz. I my z Leszkiem, mam wrażenie, bardzo często, przez to, że jesteśmy we dwóch, że nie ma bębnów, możemy sobie pozwolić na rubato i na to, żeby w tym właśnie w tej sferze time'u bardzo odbijać się i wracać. I u nas tej trioli, tej trójki jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że pod tym względem jakby nawiązujemy do synkopy, która jest tak silnie związana z muzyką jazzową. Ale z drugiej strony jednak czułem, i to było takie doświadczenie mocne, jak byłem w Nowym Jorku, że muzyka stamtąd to muzyka ludzi, którzy się tam wychowali. To jest ich muzyka etniczna. Ona brzmi w Nowym Jorku, ona brzmi w Stanach Zjednoczonych w taki sposób jak muzyka ludowa w Polsce. I nigdy nie chciałbym nawet próbować zagrać tego, bo ja nie doświadczyłem Ameryki. Ja takiej Ameryki nie znam. Ja znam Amerykę z filmów, Amerykę z nagrań, ale jak tam się rodzisz, jak czujesz ten klimat, to grasz tę muzykę w zupełnie inny sposób. Ale jak się rodzisz w Polsce, znasz trochę klimat tych ulic, znasz trochę klimat tej wsi, no to ja to odkrywam w swojej muzyce i z Leszkiem chyba eksplorujemy bardziej to. Thank you. Tak brzmią kolejne fragmenty z płyty Leszka Możdżera i Adama Bałdycha, płyty zatytułowanej Pasakalia. Duet, no właśnie, Leszek i Adam w duecie. A duet to przecież bardzo trudna forma. Bardzo trudna. Stąd może czekaliśmy na nagranie albumu aż 12 lat. 12 lat temu powiedzieliśmy z Leszkiem po koncercie w Operze Wrocławskiej, powinniśmy coś nagrać. I nic. I coś, co się, coś wydaje się tak, no, tak normalne, tak potrzebne, tak banalne. Te nasze światy są przecież bliskie. Razem nagrywaliśmy dla Act Music. Ta estetyka jest ze sobą powiązana i się nic nie dzieje, bo może zbyt prosto byłoby to zrobić. A może przez te kilkanaście lat potrzebowałem dojrzeć i zrozumieć, nauczyć się dużo na temat muzyki, odkryć coś w swoim brzmieniu, żeby stanąć z Leszkiem twarzą w twarz i czuć, że razem mamy do powiedzenia już tyle samo i że możemy prowadzić ten dialog jak równy z równym. Wtedy ten dialog jest kompletnie inny, bo ludzie zaskakują siebie pomysłami, płyną w tym, słuchają siebie, odpowiadają. Ta rozmowa jest cudowna, bo wiedzą, że już znają życie trochę, doświadczyli tych samych rzeczy, jak ktoś o czymś opowiada, to ja to od razu czuję, mówię: Lechu, wiem, przez co przeszedłeś, sam przez to przeszedłem. I on wie to samo. Jako dziecko nigdy nie mógłbym z nim tak prowadzić dialogu jak teraz, więc w sztuce to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że jako taki młody, utalentowany nie mógłbym zgłębiać tej muzyki z nim w duecie, szczególnie kiedy to jest właśnie taka formuła w ten sposób. Czy dobrze rozumiem, że to właśnie cezura wieku, to, że dojrzałeś, to, że być może stałeś się ojcem, spowodowała gotowość do takiej współpracy, która, jak domyślam się w tej chwili, nie była wcześniej spreparowana na pięciolinii, tylko co, weszliście do studia i zagraliście? Dokładnie tak. Leszek zaprosił mnie na swój festiwal w Poznaniu, Enter Music Festival. Był taki moment, miał wystąpić jako gość mojego kwintetu z Paolo Frezu na trąbce. Muzyka skomponowana, doskonale, że tak powiem, opracowana, nie było tam żadnych tajemnic. Ale przyszedł moment, gdzie miałem zagrać intro na skrzypcach renesansowych, ale zagrałem kilka pierwszych dźwięków i poczułem, że to nie jest miejsce tylko fortepianem i graliśmy improwizację trwającą prawie 7 czy 10 minut, bo nie mogliśmy się nasycić tą chwilą, która nas po prostu pchała do przodu. Czuliśmy z tego taką przyjemność i to było granie o zachodzie słońca nad jeziorem. W cudownej atmosferze słychać było śpiew ptaków, które już skłaniały się do tego, żeby sobie tam odpocząć, może słuchały tego, co się dzieje na scenie. To współgranie ze sobą, z naturą było po prostu wyjątkowe i ta magia sprawiła, że poczuliśmy, muzyka sama się dzieje. Tu nie ma sensu, żeby jakoś specjalnie to preparować, tylko dać sobie czas na to, żeby przyjść i muzykować. I chyba najlepsze, co na tym albumie udało się uzyskać, to te utwory i te momenty, w których po prostu nie byliśmy niczym zatrzymywani, żadną formą, po prostu szliśmy w improwizację. Czy wiek spowodował, że stałeś się otwarty? Oj, to jest bardzo ważne, żeby już w życiu doświadczyć różnych i takich sfer, powiedzmy, życia codziennego, które dają różne doświadczenia, ale też wielu doświadczeń z muzykami z całego świata. Każdy ma trochę inny styl bycia, inną kulturę ze sobą, w inny sposób będzie rozmawiał o muzyce, w inny sposób grał, w inny sposób będziemy sobie radzić z tym, jak kreować narrację w muzyce, kiedy podejmować decyzje jako lidera, kiedy się wycofać. Dopiero takie doświadczenia z wielu stron świata pozwalają na to, żeby stanąć obok tak wielkiej osobowości jak Leszek i no też wyciągnąć szablę i powiedzieć: słuchaj, jesteśmy tu po to, żeby stworzyć dialog, ale jesteśmy tu też po to, żeby siebie wzajemnie ponakręcać, bo to jest męska gra. Nie chcę, żeby to zabrzmiało w sposób szowinistyczny, ale to jest bardzo męskie spotkanie między nami, w którym po prostu każdy ma coś do powiedzenia i te siły się ze sobą ścierają. Czasem idą w jednym kierunku, ale czasem iskrzy. I tak było też w studio. Były momenty, w których czuć było wielkie napięcie. Nie wiadomo było, w którym kierunku pójść, bo każdy miał inne spojrzenie na muzykę. To nie zawsze jest tylko przyjemne spotkanie i poklepywanie się po pleckach. Czasem jest to walka. I to też w tej muzyce ma miejsce, ale szacunek, którym siebie darzymy, sprawia, że zawsze czujemy, że nadrzędną wartością jest muzyka sama w sobie. To znaczy, to ona nas gdzieś kieruje i ja nie myślę o tym, co będzie dobre dla mnie jako dla skrzypka, dla mnie jako Adama Bałdycha, tylko co będzie najlepsze dla muzyki. Leszek myśli o tym samym, czasem te wizje są trochę inne i to musimy sobie dopracować. Ale nigdy, kiedy gramy, nie jest to decyzja oparta na tym, jaki sukces osiągniemy, co się komuś spodoba, tylko co sprawi, że ta muza nas po prostu porwie. W dzisiejszych czasach, kiedy w muzyce brakuje sekcji rytmicznej, to mam wrażenie, że 95% osób nie są w stanie zrozumieć tej muzyki. Zatem wasza płyta, wasze przedsięwzięcie jawi mi się jako bardzo odważne. Nawet nie myślałem o tym w ten sposób, ale powiem ci szczerze, że mam od jakiegoś czasu tak wielką potrzebę obcowania z ciszą, która jest mi potrzebna w moim życiu, która jest mi potrzebna w dzisiejszym świecie, że taki duet jest dla mnie odpowiedzią na ogromną potrzebę refleksji, która przychodzi tylko wtedy, kiedy mam moment na oddech. Ale wiem, że ta cisza źle przygotowana potrafi być krępująca, więc dla mnie ważne jest to, jak ta cisza wybrzmi, jak ją przygotuję. I naszymi dźwiękami staramy się po prostu sprawić, że człowiek wejdzie w to głęboko i nagle jak ta cisza go zaskoczy, to chwilę oddycha razem z nami. Czujemy, że każdy na coś czeka, ale nie jest to niekrępujące. Za chwilę zacznie się coś dalej, ale te 5 sekund potrafi być bardzo istotne. Miałem dosyć nerwowy dzień dzisiaj i rzeczywiście ta muzyka uspokaja. Ona ma coś takiego, zresztą często w kryzysowych sytuacjach sięgałem sobie po nagrania ECM-u, a Akt jakoś tak z tym ECM-em mi flirtuje i też czuję się podobnie po przesłuchaniu takich płyt. Myślę sobie, że muzykoterapijna jest ta płyta. Cieszę się, że tak do tego podchodzisz, bo ostatnio spotkałem się właśnie z jakąś opinią, już nawet nie pamiętam, którego z artystów, który stwierdził, że kłamstwem jest mówienie, że my tę muzykę robimy w pierwszej kolejności dla ludzi, bo my ją w pierwszej kolejności robimy dla samych siebie. Ja to odkryłem wielokrotnie, kiedy po prostu jak powietrza szukałem instrumentu, żeby na nim zagrać. Nie dlatego, żeby zagrać dla kogoś, ale żeby zagrać dla samego siebie, bo ja słuchając swoich dźwięków potrafię po prostu odczuwać siebie i to jest jakby czasem trudne, żeby naprawdę dać sobie moment na to, żeby poczuć siebie, a muzyka jest dla mnie takim namacalnym mną. Ja jak ją słucham, to ona mnie wzrusza, bo jakby widzę, przez co ja przechodzę, kim jestem, czego doświadczyłem. W końcu mogę się z tym utożsamić i dla mnie jest to pewnie muzykoterapia, a jeśli jeszcze się znajdują ludzie, którzy w tej muzyce odkrywają coś podobnego, to znaczy, że wszyscy jesteśmy połączeni pewną tkanką, która sprawia, że no, jesteśmy braćmi i siostrami i ta muzyka potrafi to uwypuklić. Thank you. December. W programie trzecim z najnowszej płyty Leszka Możdżera i Adama Bałdycha zatytułowanej Pasacaglia. Płyta jest dość długa jak na duet, mam wrażenie. To jest mimo wszystko jakieś podążanie za narracją, która z jednej strony wydaje się być prosta, a z drugiej strony skomplikowana, bo tak dużo się tam dzieje na różnych poziomach i właśnie nie masz tego bitu, który gdzieś tam po prostu cię niesie, możesz robić inne sprawy, tylko ona cię wciąga. Więc 15 utworów, na takim albumie to jest sporo. Na winylu będziemy mieli 17 chyba, z tego co pamiętam, bo jeszcze jakieś ekstrasy Leszek wyciągnął, wersje alternatywne utworów, które nagrywaliśmy. Chyba po to, żeby pokazać, w jak wielkim procesie jest ta muzyka, że ona może zabrzmieć na różny sposób. I udowodnimy to podczas naszych koncertów. Ruszamy w trasę koncertową i myślę, że dla nas to będzie celebracja tego, że jako improwizatorzy będziemy starali się maksymalnie inspirować siebie nawzajem, żeby zagrać ją za każdym razem w inny sposób, odkryć coś nowego i żeby muzyka była znowu pretekstem. Usłyszeli Państwo Adama Bałdycha, mojego dzisiejszego najważniejszego bohatera, który wspólnie z Leszkiem Morżerem w styczniu opublikował płytę Pasakalia, która również dziś w dużej mierze wypełniała naszą dźwiękową przestrzeń. December to był utwór, który usłyszeliśmy przed wypowiedzią Adama. No dobrze, no, po grudniu zawsze następuje styczeń. Thank you. Muzyka łagodząca obyczaje. Muzyka grana przez Leszka Możdżera i przez tego, który nie zostawił odcisków palców, czyli Adama Bełtycha. Pasakalia. Serdecznie polecam Państwu całość tego albumu, również na winylu, gdzie, jak powiedział Adam, będą ekstrasy. Panowie ruszają w trasę koncertową. Zapowiada się niezła improwizacja na scenie. Bardzo ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Czy to rzeczywiście jest puszczone wolno? Czy są jakieś zręby, jakiś szkic, do którego muszą nawiązywać? Anagram Margana. Co prawda miesiąc Krzysztofa Komedy dopiero za półtora miesiąca, bo myślę tutaj o kwietniu, kiedy się urodził i kiedy zmarł. Ale już Gut Records, czyli Michał Wilczyński, wygrzebał i prezentuje, no, można powiedzieć, dosyć unikatowe nagranie. Do tej pory niedostępne, jak czytam w książeczce dołączonej do płyty. Nagranie zarejestrowano w czasie 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który odbył się w byłej Jugosławii w czerwcu 1965 roku. W owym czasie Jugosławia była enklawą muzycznej wolności, a niezwykle malownicza miejscowość Bled, obecnie należąca do Słowenii, stała się sceną dźwiękowego objawienia i jednocześnie dowodem na status tego festiwalu jako jednego z najważniejszych wydarzeń jazzowych po tej stronie Europy. Na scenie Bled, a potem w Lublianie, spotkali się lokalni i światowi artyści. Polscy mistrzowie jazzu w latach 60. pojawiali się tam regularnie. I pewnie z tego powodu gdzieś wywęszył, że może jest jakieś nagranie zespołu Krzysztofa Komedy. No i dobrze wywęszył. Ten człowiek po prostu Manosa, Michał Wilczyński. Na zakończenie fragment katorny oraz wróćmy jeszcze do tego słodkiego do zjedzenia początku całości prawie 40-minutowej płyty z muzyką, gdzie znajdą Państwo dwie bardzo, bardzo rozbudowane kompozycje katorne i Svantetik. A ja już żegnam się z Państwem. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, a mówił do Państwa Michał Margański. Dobranoc. Dobry wieczór, poštovani gledalci. Nocuj nastupa kvintit Krzysztofa Komedy iz Warszawy. Kvintit sestavljajo Tomasz Stanko, trobenta, Jan Munjak, sopran saksofon in alt saksofon, Krzysztof Komeda, klavir, Roman Dilang, bas in Andrzej Dąbrowski, bobni. Slišali bomo dve skladbi Krzysztofa Komedy, The Cats in Svantetik.